Γιατί αυτή είχαν πάει μαζί τότε. Η χώρα θα εδώ αν δεν υπήρχε η Νέα Δημοκρατία, η χώρα θα ήταν σήμερα Αλβανία. Τι συζητάτε τώρα? Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Εδώ αν δεν υπήρχε η Νέα Δημοκρατία, η χώρα θα ήταν σήμερα Αλβανία. Τι συζητάτε τώρα? Νέα εκδοχή. Να, και ρατσισμός. Ωραίος. Αυτό είναι το λιγότερο το ρατσισμός. Θέλω να πω, δεν είναι μια πτυχή του οικονόμου που δεν την είχαμε έτσι παρατηρήσει. Είναι επικαιροποίηση του Μονακό. Ναι. Της κυρίας, εκτός αν είναι ίδιο πρόσωπο. Ο οικονόμου με την κυρία. Ήσαν σκέψεις, ήσαν τέτοιο, δεν είναι ακριβώς ίδιο. Η φωνή σου, αλλά από το τηλέφωνο καμιά φορά λιώνεται. Ναι, μιλάει εδώ με τον βουλευτή του Πασόκ, το Δουδονή, και του λέει αυτό, ότι αν δεν υπήρχε η Νέα Δημοκρατία θα ήμασταν Αλβανία. Δηλαδή πριν ήμασταν Αλβανία. Πριν τη Νέα Δημοκρατία, τι εννοεί, το 1974 και μετά. Καταρχάς ακούω καλά πράγματα για την Αλβανία. Ναι, όλοι το καλό. Και παραλιάρες λένε, ξενοδοχιάρες και αυτά. Δεν ξέρω είναι όπως θέλει στο μυαλό του. Κλειδί. Και τέλος πάντων θα είχε και καλούς οικοδόμους. Ας πούμε και έτσι. Δουλεύουν παντού οι άνθρωποι. Το θέμα εδώ, το point, είναι ότι δοξάζουμε τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει. Είτε ήμασταν Αλβανία, είτε ήμασταν Ζιμπάμπουα, που έλεγε ο άλλος, είτε ήμασταν οποιαδήποτε άλλη χώρα. Εγώ θαυμάζω το ότι γίνεται με πιο εύσχυμο τρόπο κάθε φορά. Ποιο? Η δοξασία. Δηλαδή βαριέται κι αυτός. Κάπως λίγο να το τσιτώσουμε, παιδί μου, να γίνει λίγο να πιάσει και στον κόσμο καλύτερα. Να το κάνει καθαρό. Καθαρό το έχει. Δεν συζητείτε αν είναι καθαρό ή όχι. Απλά μην είναι κάθε μέρα φασολάδα. Ναι. Θα ακούσουμε το πλήρες κείμενο, πώς ακριβώς. Ναι, όχι το όλο, γιατί απομονώσαμε εδώ, μην κατηγορηθούμε για απομόνωση. Θα ήθελα και εγώ. Αποσπάσματος. Γιατί αυτοί είχαν πάει μαζί τότε. Αν δεν υπήρχε η Νέα Δημοκρατία, η χώρα θα ήταν σήμερα Αλβανία. Τι συζητάτε τώρα? Θα είχε βγει από την Ευρώπη, θα είχε πάει στη Δραχμή. Αν δεν υπήρχε η Νέα Δημοκρατία. Αν δεν ήταν η Νέα Δημοκρατία να κρατήσει όρθια τη χώρα και μέσα στην Ευρώπη. Αν δεν υπήρχε. Ποιος θα την κρατούσε? Αυτός ένα μηδέν, αλλά τέλος πάντων μην πάμε σε αυτό. Έτσι λοιπόν, είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα Πέμπτη, στην εκπομπή της Πέμπτης εδώ, Ελληνοφρένη, 28 Νοεμβρίου. Είμαστε λιγότερο από μήνα για τα Χριστούγεννα. Ναι, μετράμε αντίστροφα μέρες τώρα. Ναι. Μας βοηθάει και για ένα πολύ κατάστημα μεγάλο αυτό, ναι. Που κάνει την αντίστροφη μέτρηση συνέχεια. Με τα Carols of the Bells. Με αυτά. Ναι. Είναι πολύ θετικό αυτό και πολύ ενθαρρυντικό. Τα Χριστούγεννα. Όχι. Α. Και τα Χριστούγεννα, ναι, έτσι. Ναι. Ενώ ότι είναι ενθαρρυντικό ότι. Γεννιέται κάποιο σε 25 μέρες. Όχι. Α. Λόγω Νέα Δημοκρατία. Έχουμε Χριστούγεννα. Φάχαμε έτσι κι αλλιώς. Όχι, μην το λέω. Και κάποια στιγμή να πει. Φέτος, γιατί έχουμε Χριστούγεννα, γιατί έχουμε Νέα Δημοκρατία και μας κράτησε στο Χριστό. Ναι. Ενώ τι, πού θα γινόμασταν τώρα. Έτσι στο διάλογο, ξέρω εγώ που θα ήμασταν. Ενώ τώρα δεν είμαστε εκεί. Όχι. Okay. Ναι. Είμαστε εκεί και ακόμα παραπέρα. Βγαίνει και ο Φλωρίδης σήμερα το Πρωθυπουργός Δικαιοσύνης αυτής της κυβερνήσεως, της Νέας Δημοκρατίας που δεν και έχουμε. Προηγουμένων του Πασόκ, ναι, ξέραμε, γενικός, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Υπουργός. Και λέει κάτι πολύ πρωτότυπο. Λέει κάτι πολύ πρωτότυπο για την ανάπτυξη και για τα μερίδια που πρέπει να πάρουν οι πολίτες. Ο κόσμος λοιπόν τώρα τι λέει? Λέει, παιδιά, ωραία όλα αυτά. Αυτά που είπα εγώ τώρα. Δεν είναι. Ότι η οικονομία πάει καλά κτλ. Αλλά φαίνεται ότι δεν έχουμε όλοι το ίσο μερίδιο. Σε αυτή την καλή εξέλιξη. Έτσι, ναι. Άρα λοιπόν, ποιος είναι τώρα, ποιος είναι ο διαρκής στόχος της κυβέρνησης, τα ωφέλη από την καλυτέρευση της οικονομίας να τα πηγαίνει σε εκείνους τους ανθρώπους που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Άρα εδώ λοιπόν χρειαζόμαστε την ένταση των προσπαθειών σε αυτό το πεδίο. Όσα χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου να παρακολουθεί όλα αυτά, πολύ πριν μπω σε αυτό το επάγγελμα, λειτουργήμα, πάντα λένε υπουργοί, υπουργίσκοι, βουλευτές, βουλευτίσκοι και πρωθυπουργίσκοι, να μοιράσουμε με δίκαιο τρόπο το μέρισμα και αυτό που παράγεται και ο πλούτος που παράγεται και το λεφτά υπάρχουν. Είναι εκδοχές. Και τελειώνει πάντα, εκεί. Πάντα, είναι μια ευχή. Είναι μια ευχή. Ναι. Αφού ξέρουμε ότι μοιράζεται αυτό που παράγεται και παίρνει 99. Ο κεφαλαιούχος. Και ένα όλοι άλλοι. Και ένα το μοιράζονται όλοι άλλοι. Μοιράζεται. Τι θέλει να γίνει 2,98? Να γίνει 5,95? Παραπάνω δεν πρόκειται να γίνει. Αυτές τις προσδοκίες δεν μπορώ που έχετε. Όχι, και εγώ μετά... δεν έχω καμία προσδοκία. Το λέω ως διαπίστωση. Τι προσδοκία να έχουμε? Μα γι' αυτό υπάρχει όλο αυτό, για να παράγεται πλούτο, αλλά να τον παίρνουν συγκεκριμένοι. Γιατί μπορούμε όλοι να διαχειριστούμε τον πλούτο, βέβαια να τον πάρουν συγκεκριμένοι, αυτοί που ξέρουν. Όχι. Ξέρεις εσύ, αν μας ήρθει πλούτο, να τον κάνεις τι. Όχι, θα τα φάω όλα εγώ. Τι θα πάνε να κάνεις, βλακίες θα πας να αγοράσεις. Όχι, σωστό. Ό, εμένα θα μου πει. Εσένα θα σου πω. Εγώ να σου πω. Όχι, εγώ θα σου πω. Δεν μου πει εμένα τι θα πω. Όχι, δεν σου είπα τι να πει. Εγώ θα σου πω για μένα. Δεν μου πει τι θα πει για να πω. Λοιπόν, μια που είπες τώρα αυτή την εξυπνάδα, την ωραία, να σου διαβάσω, ναι, για την παράστασή σου χτες, στέλνει μήνυμα. Α, πήγα, ναι. Ο ακροατός, πήγα και εγώ, ήσουν και εσύ. Ναι. Ένας ακροατής, ο Χρήστος, δεν λέω το όνομά του. Το λέει, δεν λέω το επίθετό του. Α. Αχ, ξυπνάδες. Εσύ και η δασκάλα. Είμαι φίλος, λέει, της εκπομπής πολλά χρόνια. Παρ' όλα αυτά δεν είχα παρακολουθήσει στο παρελθόν κάποια παράσταση του Αποστόλη. Αυτή τη φορά όμως έκλεισα εισιτήρια και παρακολούθησα την καινούργια παράστασή του χτες 27/11. Η αλήθεια είναι ότι ο μονόλογος και το βίντεο πριν το διάλειμμα, που πήραν ένα πολύ πιο σοβαρό τόνο από την υπόλοιπη παράσταση, ήταν βαθιά συγκινητικά. Πραγματικά συγχαρητήρια και αν γίνεται, παρακαλώ κάποια στιγμή να ανέβει αυτό το βίντεο για να έχουν και άλλοι την ευκαιρία. Όσοι που δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν να το δουν και να το ακούσουν. Σας ευχαριστώ πολύ για την εξέχαστη εμπειρία. Με αγάπη, Χρήστος. Που δεν λες το όνομά του. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Ναι, σε καλά, το κοιτάμε αυτό με το βίντεο μου, το λένε και άλλοι πολλοί. Ένα πεντάλεπτο βίντεο, ένα μαζευτικό, όπως λέμε. Ναι, κάπως. Να το ηχογραφήσουμε και γιατί έχει και μια μουσική, παίζει ζωντανά η μπάντα τη μουσική. Να το ανεβάσουμε όλο μαζί σαν ένα ενίο. Και καλά, την γράφετε τη μουσική και την περνάτε από κάτω. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό λέω. Πρέπει να γράψουμε. Φαντάζομαι και εγώ κάπως μπορούν να ηχογραφηθούν πλέον τα τραγούδια. Ναι, μοντάζ όλο αυτό. Έκλεισε η Κολούμπια, αλλά νομίζω βρέθηκε μετά από αυτό ένας τρόπος. Και ήταν ωραία και η Κατσαρίνη χθες. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και πέρασαμε και πολύ ωραία. Ναι, μπράβο. Και πολύ φρέσκια και πολύ έτσι. Πιάνει όλα αυτά τα. Των κοινωνικών σχέσεων, των ανθρωπίνων σχέσεων, τα θέματα, τα αγκομενικά. Τα αγκομενικά που λέμε λίγα, ναι, τα πιάνει, τα πιάνει, τα κάνει κέρματα, τα σπάει και είναι πάρα πολύ ωραία. Όχι, όχι, είναι πολύ ωραία και πολύ ωραία συνάντηση, δηλαδή, και χάρηκα και εγώ πολύ. Ναι, που μπράβο. Και το χαρήκαμε όλοι μαζί χθες την παράσταση. Και ίδια που χακάριζα, σαν να μην πούμε τι. Χακάριζε, τι χακάριζε. Κακαρίζω και χακάρω. Είναι δύο διαφορετικά ρήματα. Χακαρίζω, είναι το εισίζω. Τα ρήματα εισίζω. Λέει εδώ μήνυμα ένας ακροατής. Καλησπέρα. Είπε ο Θήμιος εγώ τη Δευτέρα για τον αιώνυμα του κόμματος του Στέφανο. Καλό το κίδι, αλλά καλύτερα. Το γίδι. Το γίδι. Κίδι. Κίνημα Δημοκρατίας, αλλά καλύτερα θα ήταν να βάλουν μπροστά και το αριστερό. Αν εκδίγει. Δεν θυμάμαι αν το πάει εγώ, αλλά όλο αυτό φτιάχνει το αρκτικό λέξο αρκίδι. Αρκίδι. Ναι, ο ακροατής εδώ. Καλό και το αρκίδι. Ναι. Νομίζω ο Παπαχρήστος στα νέα είπε να βάλουν α στο τέλος αριστερά και να είναι κηδεία. Καλό και το κηδί. Καλό και το κηδί. Καλό, όλα αυτά καλά. Ενώ εμείς λοιπόν συζητάμε όλα αυτά εδώ για το μέρισμα που πρέπει και πώς να μοιραστεί. Που πολύ σοβαρό θέμα θέτει ο Φλωρίδης. Και πού είναι να πάρουμε τέλος πάντων κάποια χρήματα. Υπάρχουν θέματα ακόμη σοβαρότερα, πάρα πολύ σοβαρά. Πιο σοβαρά. Τι, διέγραψε τον Καραμαλή. Ποιο Καραμαλή. Ο Αργυρός πήγε στην Άξο, έχασε το αεροπλάνο και πώς γύρισε. Έχουμε όλο το αποκλειστικό ρεπορτάζ σχετικά Μπράβο. Με το τι έκανε ο Κωνσταντίνος Αργυρός στην Άξο. Αρχικά να πούμε ότι γύρισε χθες το βράδυ, έχασε το αεροπλάνο του απογευματινό που είχε το βραδινό και εμείς βρεθήκαμε στο λιμάνι του Πειραιά γιατί μάθαμε ότι θα γυρίσει με το τελευταίο πλοίο και έχουμε αποκλειστικό πλάνο που τον βλέπουμε ότι γυρνάει πίσω στην οικογένειά μόνος του. Μόνος του ήτανε, μόνος του. Σπαράζουμε κάτι τέτοια. Καλά, όλοι τώρα. Συγγνώμη που σας το πετάξαμε έτσι και σας βαρύναμε την καρδιά βρέθηκε και τη διάθεση. Εντάξει, βρέθηκε μια άκρη. Στείλανε από εκπομπή τη καινούριου εδώ κάμερες για να έχουν αποκλειστικό πλάνο που έρχεται από το πλοίο ένας. Ναι. Που κατεβαίνει από το. Ο Αργυρός. Ναι. Ναι. Ότι έχασε το αεροπλάνο και ήρθε με το πλοίο. Καλά, και για εμάς έχει το καλοκαίρι στα λιμάνια. Ρωτάνε που πήγατε, θα πάτε στην Πάρο, θα πάτε. Ενώ δεν είναι μόνο για τον Αργυρό, μην το λες έτσι. Εδώ είναι υποδοχή. Και στο κάτω-κάτω εσύ δεν έχει κάνει και ηρόδιο. Οφείλουν. Τι ο Αργυρός. Λες αγάπη μου. Α, έχει κάνει, το ξέχασα. Τι λες. Τι πήγε σε μένα. Συγγνώμη. Εγώ δεν έχω κάνει, ας πούμε, ναι. Εγώ δεν έχω κάνει και ηρόδιο, γιατί να έρθουν για μένα. Ναι, συγγνώμη, έχει κάνει. Έρχεται η ώρα που θα είναι το Κατερινάκι από εκεί πέρα με τα πλαστικά τα μάγουλα να σου δίνει κάμερα. Εμένα. Λέει, κύριε Καλαμούκη, γιατί δεν πήρατε το αεροπλάνο. Από την Άξο εδώ. Ναι, εσύ κοιτούνι που χάσατε το αεροπλάνο. Και ο Αργυρός. Μαζεύεστε πολύ, τι γίνεται με τις αεροπλάνες. Ναι, είναι όλοι καλοί. Έτσι λοιπόν είχαν θέμα και έγινε θέμα, γίνεται θέμα στο δημόσιο λόγο, διάλογο και όλα τα υπόλοιπα ότι ο Αργυρός, ένας τραγουδιστής, έχασε το αεροπλάνο και ήρθε με πλοίο. Δεν είναι ένας τραγουδιστής. Κάνει ρόδιο. Έκανε παιδί πρόσφατα. Εγώ θα δεχτώ. Έχει τραγούδι που λέει για την Αθήνα, άρα μας αφορά. θέλω να πω, να συγκεντρώνει πολλά πράγματα. Για την Άξο δεν έχει. Βγήκε από reality, άρα αφορά την τηλεόραση. Ναι. Θέλω να πω, είναι ένα παιδί. Είναι το πρώτο παιδί του Σωλήνα. Το πρώτο παιδί του Σωλήνα. Ναι. Τι σημαίνει, όποιος έχει αυτές τις προϋποθέσεις θα έχει κάμερα στο λιμάνι. Πόσοι τα έχουν αυτά? Κανείς. Ένας μόνο. Ωραία, πήγαμε, σέναν πήγαμε. Δεν πήγαμε σε όλους. Εντάξει, για το σπάνιο του πράγματος. Okay, τότε άξιζε που έγινε είδηση. Συμφωνώ και εγώ. Και εγώ, όπως και όλες οι υπόλοιπες του ίδιου μαγκαζίνου, που τις ίδιες εκπομπές οι υπόλοιπες. Τέτοιου τύπου. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν χαρές. Γιατί καλά, τους έφυγε άλλος ένας βουλευτής, ο Σαρακιώτης. Δεν ξέρουμε τι θα πάει. Έγιναν 28, κατεβαίνει, αυτό είναι το λιγότερο. Είναι ο Φάμελος εκεί που θα τα κρατήσει τώρα. Ναι, και θα τους φέρει πίσω. Τώρα ήρθε και άλλη από τη Κυπισέλη, ποιος ήρθε, ο Τάκης. Και δίνει τα Βρυλίσια. Από τα Βρυλίσια είναι ο Τάκης. Παγκράτη, νομίζω. Ναι. Αναφέρεσαι αυτό που Ζαχαριάδης. Ναι, ο Τάκης και η Δήμητρα. Και μια Γεωργία. Τρεις. Ναι, τρεις γύρισαν. Α, είδες ένα σεφ και τρεις ήρθαν όμως. Ένας βουλευτής, τρεις ψηφοφόροι. Και είναι χαρούμενοι που στο βιβλίο της Μέρκελ οι ίδιοι λένε ότι ισχυρίζονται ότι έχει γράψει καλά λόγια για τον Τσίπρα. Η Μέρκελ. Σε ποια γλώσσα? Καλά, έγραψε η Μέρκελ ότι ήξερε καλά αγγλικά. Η Μέρκελ ήξερε ή ο Τσίπρας ήξερε? Η Μέρκελ έγραψε για τον Τσίπρα ότι ήξερε καλά αγγλικά. Από εκεί να καταλάβεις. Τόσο αγγλικά ξέρει και η Μέρκελ. Καλά, προφανώς. Άρα καλά είναι. Θα είχε αγωνία πάντα. Κάπου γιουμπού. Γιουμπού, γιουμπού. Ελίζαντεθ. Αυτή ήταν η κατάσταση και τα βρίσκανε. Κάπως έτσι. Πάρει και ένα μνημόνιο και το κατάλαβαν όμως. This left prime minister, very good. Very good. It passes all. Αυτό ακριβώς. Έτσι τα λέγανε στο Σόιμπλε. Εκεί θα τα λέγανε και θα πίνανε, ξέρω εγώ. Και βγαίνουν. Μπύρε. Και βγαίνουν τώρα κάποια στελέχη. Μοναστηριακές, καλές, ναι. Και με λουκάνικα. Και βγαίνουν κάποια στελέχη και μας λένε τι ωραία που τα είπε η Μέρκελ. Είδατε που εμείς τότε σας τα λέγαμε. Δεν ξέρω πού όλο αυτό το τεκμηριώνουν. Θα ακούσουμε δύο στελέχη. Και είναι καλό να σου λέει καλά η Μέρκελ, για να καταλάβω. Γιατί χαίρονται αυτοί οι αριστεροί. Είναι καλό. Τέτοιοι τόσο, μην τους χαρακτηρίσω, που επικαλούνται τη Μέρκελ για να πούνε τι καλά που τα κάναμε τότε. Που το λέει η Μέρκελ, που την κρίζανε μέρα μεσημέρι, που θα Madame Merkel. Go back, Madame Merkel. Εκείνη, ο ξεπεσμός του χώρου. Διαβολικά καλή. Και η κατάντια αυτού του χώρου φαίνεται και από αυτό. Όχι, περιμένουμε, έχουμε τον τελευταίο χρόνο πολλά δείγματα. Έρχονται τα συγχαρήκια στον Τσίπρα σιγά-σιγά. Γυρνάνε όλα πίσω. Να, μια η Πρέσπες που βραβεύτηκε προσφάτως. Ναι. Μια τώρα η Μέρκελ τα λέει. Δεν θα αργήσει η ώρα που ο Τραμπ θα έλεγε, αν δεν με έλεγε διαβολικό, δεν θα ήμουν καλό πια. Όχι, δηλαδή, ο Τραμπ με βοήθησε να γίνω καλύτερο. Διαβολικά καλό τον Τσίπρα. Έρχονται όλα αυτά η αναγνώριση και εκεί θα σκάσει και ο ντοκιμαντέρ για τον Τσίπρα. Ναι. Που λέει Τσίπρας με τη δική μου ματιά, λέξη Τσίπρας. Ναι. Και νομίζω θα ανοίξουν οι ουρανοί κάποια στιγμή, φαντάζομαι. Να ξαναγυρίσει. Να αγάλλονται. Ως να μεσίας. Ξαναγυρίσει κάπως, να αναλάβει, να ενώσει τα σπασμένα κομμάτια της αριστεράς. Θα ακούσουμε τι είπε ο κύριος. Και να γελάσει και ο κάθε επικραμμένος. Διονύσης Καλαματιανός, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα είναι και στενός συνεργάτης του Φάμελου. Ο Καλαματιανός για το βιβλίο και για τον Τσίπρα. Η κυρία Μέρκελ τώρα, έχοντας απόσταση από τα πράγματα, είναι πλέον σε συνταξιοδότηση. Στο βιβλίο της προφανώς δικαιώνει τον Αλέξη Τσίπρα και τις επιλογές της πολιτικές που έκανε τότε και για το δημοψήφισμα, γιατί περιγράφει ότι το δημοψήφισμα ήταν σε έναν πολιτικό σχεδιασμό, σε ένα στρατηγικό σχεδιασμό του Αλέξη Τσίπρα τότε, για να πετύχει μια καλύτερη διαπραγμάτευση υπέρ του ελληνικού λαού. Και βεβαίως περιγράφει και λέει ότι υπήρξε, πέρα από την διαχείριση του ζητήματος, έγινε η διαχείριση και με μια ομάδα ειδικών που προηγούμενες αντιπροσωπείες της χώρας δεν είχαν. Άρα με αυτές τις τοποθετήσεις, με αυτές τις σκέψεις, με αυτό το στρατηγικό σχεδιασμό του Αλέξη Τσίπρα, διασώθηκε η Ελλάδα, υπήρξε θετικό αποτέλεσμα και κατάφερε η χώρα να βγει από τα μνημόνια το 2018 με ρυθμισμένο χρέος και γεμάτα ταμεία βεβαίως. Εδώ ο κύριος Καλαματιανός το λέει και δύο φορές. Είναι στέλεχος πρώτης γραμμής τώρα. Είναι συνεργάτης του Φάμελου. Θα ανέβει κι άλλο. Ναι. Λέει εδώ δύο φορές ότι υπήρχε στρατηγικός. Ότι η Μέρκελ αναγνωρίζει ότι υπήρχε στρατηγικός σχεδιασμός του Τσίπρα. Ναι. Το 2015. Τι είχε γίνει? Το ερώτημα του δημοψηφίσματος ήταν αν δεχόμαστε τη συμφωνία Γιούνγκερ τότε. Ναι. Και απάντησε ο ελληνικός λαός όχι. Ο στρατηγικός σχεδιασμός μια εβδομάδα μετά έφερε. Συμφωνία. Ναι, έφερε. Μνημόνιο έφερε. Ενώ όλοι είχαμε πει όχι στο μνημόνιο. Όλο αυτό ήταν στρατηγική συμφωνία. Δηλαδή, ξέραν από πριν ότι θα πάμε εκεί, θα πει ο λαός όχι, εμείς θα το φέρουμε έτσι κι αλλιώς. Τι συμφωνία είναι αυτή? Αν περίμεναν το ναι για να πούνε, να, εμείς θέλατε συμφωνία, σας τη φέραμε, πάρτε την. Αυτό περίμεναν, αλλά δεν συνέβη αυτό. Θέλω να πω, πώς δεν από είναι τώρα να εμπιστεύεσαι και το λαό το όχι, τι, ξέρουμε, πολλοί λένε όχι και νομίζουν ναι. Τι είναι, είναι το οικουμενικό. Αυτό το οικουμενικό, αυτό το όχι. Όχι, και δεν είπαμε αυτό θες, το όχι. Ξέρεις τι όχι είπαμε, ναι. Τον τόπο καθένας. Με το ανώτερο του μεταξά. Για να φορέσουν είναι ατυχής. Για να τονίσω ότι ήταν γερό και δυνατό. Εγώ νομίζω ότι ήταν με μουτράκι. Ήτανε όχι. Τέτοιο όχι ναι, ήταν. Όχι. Έτσι το ερμήνευσε ο στρατηγικός σχεδιασμός. Ναι, του ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Τι... Άσε με. Ναι, άσε με. Εσύ κλείσε πρώτος. Ναι, όχι εσύ. Κάπως έτσι πήγε στη Μαντά Μέρκελ και τα κάνανε τόσο ωραία. Βέβαια, ο Καλαμαριανός είπε στην αρχή ότι τώρα που αποσύρθηκε και συνταξιοδοτεί. Άρα τώρα που τις έχεις αλέψει, τώρα είπε. Καλά, όποιος. Όχι, όποιος, γιατί Μέρκελ λέμε. Δεν λέω όποιος συνταξιοδοτείται. Κάνεις κάτι γενικεύσεις. Γι' αυτό το θέμα μίλησε και ο Νίκος Παπάς για το βιβλίο της Μέρκελ. Μιλάει με πολύ καλά λόγια για τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι καταρρύπτει την προπαγάνδα που έλεγε ότι η Ελλάδα ήταν έτοιμη να εκτοξευτεί. Και το δεύτερο, προσέξτε, στο οποίο έχει χυθεί ακόμα περισσότερο μελάνι, είναι το ζήτημα της εξόδου από το ευρώ. Δηλαδή, παραδέχεται και η ίδια η Άγγελα Μέρκελ ότι η πρόθεση η δική μας ήταν η πρόθεση της καλύτερης διαπραγμάτευσης, η οποία τι και αν είχε καταγραφεί στις ομιλίες του Τσίπρα πριν. Ένα δημοψήφισμα όμως υπάρχει εδώ πέρα που άλλα ψήφισε ο κόσμος, αλλιώς ερμηνεύτηκε. Όχι, μισό λεπτό. Το δημοψήφισμα. Λοιπόν, και θέλω να σας παραβλέψω και στις δημόσιες τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα τότε. Έλεγε: δώστε μου δύναμη διαπραγμάτευσης. Και τι ψήφισε ο κόσμος? Δύναμη διαπραγμάτευσης. Ψήφισε πάρτι. Αυτό το έλεγε τότε ο Τσίπρας, για να είμαστε ειλικρινείς. Έλεγε: θέλω διαπραγμάτευση, αλλά αφήναν να αιωρείται στην ατμόσφαιρα ότι δεν θα δεχτούμε ένα μνημόνιο. Μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, γιατί καθαρά το είχαν πει και οι ίδιοι. Ναι. Και πριν αναλάβουν στις 25 Γενάρη. Δεν ήταν μόνο πάω για διαπραγμάτευση, πάω να διαπραγματευτώ ότι δεν θα έρθει ποτέ μνημόνιο. Αυτή τη διαπραγμάτευση εγκρίναμε και σε αυτήν είπαμε πήγαινε, πάρε και ένα όχι, και άρα δεν θα φέρει κάποιος που πήρε 62% όχι, θα φέρει μνημόνιο. Είναι πολύ αδίστακτος, να μην τον πω αλλιώς, αυτός που θα φέρει. Δεν το περίμενε κανείς αυτό το πράγμα. Είναι θέμα όταν ερμηνείας. Έχει και ένα 62%. Να, απόδειξη βέβαια αυτού είναι ότι λαού. Μετά από λίγο. Καταρχάς δεν σπάσαν τα πεζοδρόμια αμέσως μετά από αυτό. Ενώ δεν είδα κανένα να εξηγείται και να λέει ότι αφού το όχι μου το έκανες ναι, έφυγες νύχτα με ελικόπτερο. Από το 62%? Ναι. Ποιος να εξηγηθεί? Είναι μα καλό ποσοστό. Μα λέγανε όλοι μετά καλό ότι εκβιάστηκε μόνο ναι, το παιδί. Ναι, το καημένο το παιδί. Τι και μετά από ένα μήνα το βγάλανε κιόλας πάλι. Το ξαναβγάλανε. Με τον καμένο, βέβαια, αλλά το βγάλανε. Ναι. Και μετά του δώσανε 10 μονάδες στο Μητσοτάκη. Τρία χρόνια μετά, όταν ξαναδόθηκε ευκαιρία. Ναι. Και πριν λίγο 10 μονάδες στον Παπανδρέου. Και μετά 18 μονάδες διαφοράς με τον Μητσοτάκη. Γιατί όλα αυτά δεν πληρώνονται άμεσα. Κρατάνε λίγο. Οι κοινωνίες αργούν λίγο να αντιδράσουν. Και άλλο ένα απόσπασμα. Οπότε όταν σου λέω εγώ το όχι ήταν λίγο ναι. Η πορεία των πραγμάτων έδειξε ότι ήταν το όχι λίγο. Πάντως είναι λογικό ναι. Η Μέρκελ, και εγώ αν ήμουν η Μέρκελ θα θερμό ευχαριστούσα τον Τσίπρα που ένα 62% όχι το έκανε ναι. Πλάκα κάνεις. Ναι. Ποιος άλλος θα μπορούσε, θα τολμούσε να κάνει αυτή τη βρωμοδουλειά? Ποιος άλλος θα τολμούσε ακόμα να κάνει? Ακόμα και αυτός ο Άγιος και ο Σωτήρας Ελλάδος με τους success story ο Σαμαράς. Ναι. Ο Σαμαράς. Με πολλούς Άγιους. Ναι. Δεν θα μπορούσε να το κάνει. Εκεί θα είχαν πέσει τα τσιμέντα. Ο Νίκος Παπάς είπε και για το Βαρουφάκι. Αυτό που βρίζουμε στην εκπομπή τώρα μεσημεριάτικα. Τι να κάνουμε, αυτή είναι. Δεύτερη φορά. Βάλει Κύρκο. Το go back, κυρία Μέρκελ, και αυτά που έλεγε ο Βαρουφάκης ότι μπορούμε και χωρίς ευρώ. Αυτά τα λέει ο Βαρουφάκης και έφυγε. Ο Βαρουφάκης δεν ήταν υπουργός οικονομικών. Ναι, αλλά έφυγε. Όταν έφυγε ο Τσίπρας, μετά. Όταν έκανε τη συμφωνία ο Τσίπρας. Γιατί έφυγε ο Βαρουφάκης? Μετά το δημοψήφισμα δεν έφυγε ο Βαρουφάκης. Μα αυτό δεν λέμε. Αυτό δεν λέμε. Ο Βαρουφάκης έφυγε γιατί δεν βγάλαμε τη χώρα από το ευρώ. Ναι, αλλά τον είχαμε 6 μήνες και έλεγε ότι θα φύγουμε από το ευρώ. Όλοι μαζί το λέγανε, το λέγανε ο Βαρουφάκης. Με μπροστάρι το Βαρουφάκη. Ναι, δεν άλλοι δεν το διέψευσαν. Ποιος έβαλε το Βαρουφάκη, μόνος του μπήκε. Όχι, αλλά δεν είχε βγει όταν έλεγε ο Βαρουφάκης πάμε για ρήξη σε ένα γάμο, ήταν κάτω νομίζω στην Κρήτη. Ή όλα αυτά που έλεγε και άφηνε να εννοηθούν. Δεν έβγαινε ο Παπάς ή ο Τσίπρας να πούνε όχι, εμείς θα κάνουμε κάτι άλλο. Ναι. Τα αφήνανε και αυτά να υπάρχουν. Και τώρα γι' αυτό έφυγε. Γιατί δεν βγήκαμε από το ευρώ, άρα καλά μας είπε η Μέρκελ, μπράβο, όλα μαζί. Καταρχάς. Θυμάμαι τώρα ο λόγος που τότε έφυγε ήταν που προσπαθούσε να κάνει μια δικιά του προσωπική στρατηγική για να αναδείξει έτσι το εαυτό του. Είναι κάτι τέτοια. Όσοι μείνανε. Τώρα θα πούνε πολλά όσο δεν θυμάται ο κόσμος και όσο ξεχνιόνται αυτά. Καλά, τώρα είναι και θα βγουν να μόνο... μεσημαίες και τέτοια. Η ξεφτύλα που, και μόνο που λένε, που επικαλούνται τη Μέρκελ και χαίρονται που η Μέρκελ είπε κάτι καλό για το Τσίπρα, δείχνει ακριβώς τι συμβαίνει εκεί μέσα τώρα. Εδώ όσο ήταν κυβέρνηση, κάποια στιγμή προς το 18 προς το τέλος, κάτι δείκτες από αυτά τα κοράκια, τα fans και όλα τα υπόλοιπα, ήταν λίγο ανεβασμένοι και βγαίνανε αυτές οι εταιρείες λαμογιών γραβατωμένων που σκοτώνουν λαούς, που δολοφονούν λαούς και είχαν πει μπράβο η Ελλάδα ψιλοπάει καλά. Και είχε βγει ο Τσίπρας και όλοι αυτοί και λέγανε επικαλούντουσαν αυτούς τους οίκους. Ναι, ναι. Και λέγανε, κοιτάξτε, το είπαν αυτοί, πάμε πολύ καλά. Τα έχουμε παίξει πολλές φορές δηλαδή. Αυτούς που μας είχαν χαντακώσει 2-3 χρόνια πριν. Τι, δεν θα επικαλεστούν τη Μέρκελ? Προφανώς θα επικαλεστούν και τη Μέρκελ. Μια ωραία διήγηση ο Αλέξης Μητρόπουλος, που τότε ήταν αντιπρόεδρος της Βουλής, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Και αποχώρησε μετά. Αποχώρησε, ναι, νωρίς, για ένα διάλογο που είχε με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Ήτανε 14 Αυγούστου του 2015. Ψηφιζόταν το τρίτο μνημόνιο. Ναι. Προέδρευα με παρακάλεση Ζωή, η οποία έδωσε μάχη και έντιμη κλπ. Να είναι από κάτω για να τους χτυπήσει. Συμφωνήσαμε, προέδρευσα. 6 ώρα κλείνω τη Βουλή. Δηλαδή σταματάω και διακόπτω και πάω στο πρωθυπουργικό του γραφείο στο Ισόγειο. Του λέω, το υπερταμείο που υποθηκεύει στο εθνικό πλούτο για 3 γενιές, γιατί το ψηφίζουμε? Μου λέει, το υποσχέθηκα στη Μέρκελ. Ακριβώς έτσι. Τις γυναίκες σου λέω, γιατί τις πας στα 67, ποια γυναίκα θα σου γεννήσει όταν τις κρατάς μέχρι του τάφου στη δουλειά? Και το ΕΚΑΣ. Μου λέει, έχω συμφωνήσει με Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ να ψηφίσουν και τα δύο. Τότε, Γιώργο, δεν υπήρξε. Βέβαια, ψήφισαν. Γιώργο, δεν είμαι χιδέος. Του λέω, τι κατά αριστερός είσαι. Αντιτριχιάζω που το λέω, αλλά του το είπα. Του λέω, τι κατά αριστερός είσαι. Αντιτριχιάζω που το λέω, αλλά του το είπα. Δηλαδή, δεν, ο άνθρωπος είχε τόσο αδεσμευτεί στη Μέρκελ και στο Ζόιμπλε να περάσει αυτά που ζήτησαν. Υπήρχε πρωθυπουργός πολιτικός να υποθηκεύσει τον εθνικό πλούτο για 99 χρόνια. Του είπε, τη κατά αριστερός είσαι. Την απάντηση εγώ θέλω. Το είπε, ξεθύμανε. Την απάντηση, καλά έκανε. Σωστό. Την απάντηση εγώ θέλω. Τι του είπε ο Τσίπρας? Τα σκατά που βλέπετε. Σε αυτή τη διατύπωση. Αυτά που είμαι εξ αρχής. Προφανώς, ναι. Θα ίσως να το άφησε να. Εγώ τώρα να δικαιολογήσω και τον Τσίπρα. Τώρα εντάξει, είναι μην τάξει σε αγόρι και καγκελάριο. Ναι. Δεν μπορεί. Τη το είχε τάξει, τι να κάνει. Να γίνει ξεφτύλα και να αναιρέσει το τάγμα του. Όχι. Το τάξιμο. Το τάξιμο. Έχεις δίκιο. Και άλλο ένα απόσπασμα συνέχεια, δηλαδή του Αλέξη Μητρόπουλου. Γιώργο, συνεδριάζανε με το Σόιμπλε και μας παίρνανε 2-3 να μας ρωτήσουν τι εννοεί ο Σόιμπλε με όρους που του βάρανε στο τραπέζι. Οι άνθρωποι πήγανε όχι χωρίς αίσθηση διαπραγμάτευσης, χωρίς στοιχειώδη γνώση, Γιώργο. Τους έδεσε ο Σόιμπλε από τους σημαντικότερους νομικούς της εμφυλίου του. Τους έδεσε σε ένα χαρτί. Αυτό έγινε, Γιώργο μου. Γιώργο, χάσαμε, Γιώργο. Που έλεγε και ο Αρσένης παλιότερα. Αυτό που λέει ο Μητρόπουλος, μπορεί κάποιος να μην το πιστέψει και να πει είναι εκ των υστέρων αυτό το τελευταίο εδώ, ότι πήγανε και δεν ξέραν και παίρναν τηλέφωνο για τη διαπραγμάτευση. Υπάρχει και βίντεο όμως που έχουν κάτσει την πρώτη φορά που πήγανε με τη Μέρκελ. Στη μία πλευρά του τραπεζιού είναι η Μέρκελ και η επιτελής, στην άλλη ο Τσίπρας, και ψάχνει ο παπάς κι άλλος ένας που είναι ο φάκελος. Υπάρχει αυτό το βίντεο, το είναι γνωστό, ναι. Δηλαδή, αν βάλετε και στο YouTube, είχαν χάσει ένα φάκελο. Ποιος τον έφερε το φάκελο, δεν τον έφερε. Οι γνωστοί άμπαλοι, χαβαλέδες, καφενόβοι, και φαντάζομαι ότι θα ήταν και δίπλα ένας με ένα λεξικό ελληνογερμανικό να καταλάβει λίγο να συνοηθούν. Αφού μιλούσε άριστα αγγλικά, τι θες εσύ τώρα? Δεν χρειαζόταν. Μήπως η Μέρκελ δεν τα μιλούσε καλά και τα έλεγε γερμανικά να μόνο. Να σου πω κάτι. Δεν χρειαζόταν να μιλάει κανείς καμία γλώσσα. Ένα νεύμα έκανε η Μέρκελ και ο άλλος υπέγραψε ως Γιουσουφάκη. Και μας χαντάκωσε για 99 χρόνια, κόψαν το ΕΚΑΣ, φέραν τα φαντς, κάναν τη βρωμαδουλειά που δεν μπορούσαν να την κάνουν οι προηγούμενοι γιατί είχαν καεί. Και τα κατάφεραν μια χαρά. Και γι' αυτό ακριβώς ήρθαν κιόλας. Μα το ξέρω. Ναι. Ναι, χαίρο πολύ. Μην κοροϊδευόμαστε ότι φούντωσε ξαφνικά, μας έρχεται μια αριστεροσύνη εμάς μετά το Σύνταγμα. Ναι. Μετά τους ανακτισμένους. Γι' αυτό ακριβώς ήρθαν. Έπρεπε να γίνει μια πολύ συγκεκριμένη δουλειά. Γι' αυτό μετά δημιουργούνται και διάφορα δεκανίκια. Βλέπε Θοδωράκης, Κουβέλης, όποτε χρειάστηκαν. Και τώρα έχουμε πολλά. Λατινοπούλες, Βελόπουλοι και αυτά. Πολλά, που αυτά συνήθως φεύγουν σαν τρύπιες καπότες με την πρώτη ευκαιρία. Μα πώς μιλάς έτσι για τα κόμματα? Τι είπες, είπες κατά πριν. Κακό είναι αυτό. Γιατί το η καπότα είναι κακή. Ο Μητρόπουλος. Η καπότα προστατεύει από το να γεννηθούν τέτοιοι. Και τέτοια κόμματα. Και τέτοια κόμματα. Θα πάμε σε διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο. Και στέλνει εδώ ο Νίκος ταξιτζής ένα μήνυμα. Νίκος ταξί υπογράφει. Τόσα χρόνια μετά, ακόμα με τον Αλέξη, τον πόνο σας, το διαβάζω όπως το έχει γράψει ο Φρόνος, οδηγούσε γιατί δεν έχει σημεία στήξης και σύνταξη, αλλά δεν έχει σημασία. Τόσα χρόνια μετά, ακόμα με τον Αλέξη, τον πόνο σας, ασχολείστε σύντροφοι, κόμμα, κρίμα, αιώνιος πόνος θα είναι, δεν θα περάσει ποτέ. Μισή εκπομπή για τον Αλέξη πριν 10 χρόνια, Νίκος ταξί. Μας έτσουξε. Μας έτσουξε. Ποιο? Εντάξει. Το μήνυμα. Όχι, ο Αλέξη, γι' αυτό και επειδή μας τσούζει ακόμα. Δεν μπορούμε να το χωνέψουμε, γιατί είπε και το ΚΚΕ δεν συνεργάστηκε ή όχι, δεν το είπε ακόμα. Με ποιον? Με τον Τσίπρα. Το είπε. στο μήνυμα. Όχι, δεν όχι, το έχει πει. Θα μπορούσε. Θα τέριαζε ωστόσο και αυτό. Εγώ νομίζω, εμάς άσε μας, θα έπρεπε τον ίδιο τον Νίκο ως ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα να τον ενοχλεί η ύπαρξη του Τσίπρα και η παρουσία του Τσίπρα και η πολιτική και του δράση τότε. Να τον προσβάλλει. Προσβάλλει γιατί σε εξαπάτησε. Ειδικά αν δεν το έχει συνειδητοποιήσει ότι είναι εξαπάτηση όλο αυτό. Οκ, okay, πάμε σε άλλα. Μπορεί απλά να χαρεί με τη Μέρκελ. Αν δεν ναι. το έχει συνειδητοποιήσει και όλα καλά. Αλλά να θυμηθεί ότι έβριζε τη Μέρκελ όμως πριν. Ναι, να μου θύμισε και φίλοι μου που λέγανε Τάνα Μέρκελ, πάμε με τον Μπουφανιά χέσιμο. Τι λέγανε. Την πρώτη λέξη δεν κατάλαβα. Το μπουφάν δεν κατάλαβα. Ότι μας, με όλα αυτά τέλος πάντων δεν ανάβουμε τίποτα, δεν έχουμε λεφτά. Α. Ναι. Το μπουφάν μου ξεκόλλησε από όλο αυτό. Ότι κάνει κρύο στο σπίτι και τέτοια. Ναι, και πας με το μπουφάν στην τουαλέτα. Το λέγανε αυτό οι Σιριζέοι. Νομίζω όλο ο κόσμο, δεν ξέρω, δεν έχω εξετάσει αν το λέγανε Σιριζέοι. Θυμάσαι εσύ να το λέμε αυτό, γιατί. Εγώ δεν το έλεγα. Την καγκελάριό μας. Το έλεγα καταρχάς δεν βολεύει. Ωραία. Ναι. Μια ανακοίνωση έχω να πω για την Ηλιούπολη. Αλίμονο, εκεί. Έχει φτιαχτεί μια νέα πρωτοβουλία στο Genocide. Για την Παλαιστίνη είναι όλο αυτό. Πεζοδρόμιο τέχνης. Άλλο τώρα. Όχι. Πεζοδρόμιο τέχνης. Άλλο. Σούπα. Stop Genocide Ηλιούπολη. Ναι, λέω. Είναι για κιόσκι την... τέχνης. Ενώ θα έχουμε τώρα πλατεία τέχνης. Μία κιόσκι... είναι η πλατεία τέχνης. Ναι, μπορεί να γίνει σούπα. Φτιάχνονται πολλές πρωτοβουλίες σε διάφορα επίπεδα. Ωραία. Εδώ είναι για την γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Για πες. Για τον πόλεμο που γίνεται εκεί. Απαγορεύεται να φτιάξει. Όχι, δεν απαγορεύεται. Μπράβο. Άλλωστε δεν είναι και άνθρωποι που είναι στην πλατεία τέχνης. Είναι άλλοι άνθρωποι. Είναι άλλους φορές. Παρεξήγησε. Πάντα βιάζεσαι. Και κάνουν μια ενημέρωση για το μποϊκοτάζ στα προϊόντα εταιριών Ισραηλινών συμφερόντων. Ποια είναι? Είναι πάρα πολλά, δεν τα γράφουν εδώ. Έχουν όμως μια δράση το Σάββατο μεθαύριο το πρωί στις 11 στον Ισάκη, εκεί που γίνεται η Λαϊκή, Παπανδρέου και Σαράφη δηλαδή. Ενημερωτική δράση, όπως λένε, για το μποϊκοτάζ σε προϊόντα. Ενώνουμε τη φωνή μας με όσους αντιστέκονται. Μποϊκοτάρουμε τα προϊόντα Ισραηλινών εταιριών. Ενημερώνουμε τους γνωστούς μας τι να μην αγοράζουν. Στηρίζουμε την απομόνωση του κράτους δολοφόνου. Με τίτλο όλο αυτό να σταματήσει τώρα η γενοκτονία ελευθερία στην Παλαιστίνη. Έχουν για ένα κείμενο, δεν το διαβάζουν πολύ. Το Σάββατο το πρωί πάντως. Το θέμα είναι ότι φτιάχτηκε, έχει και αυτά τα σήματα με τα χρώματα, αυτό το σήμα με τα χρώματα. Το συνυπογράφει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Μαρινάκης. Όχι, είναι η Ηλιούπολη. Όχι, λέω πως το συνυπογράφει. Τι να συνυπογράψει, εδώ έκανε λάθος το ποινικό δικαστήριο για τον Νετανιάχου, να θώος. Α, αφού έκανε λάθος, τι συζητάμε τώρα για γενοκτονίες και μποϊκοτάζ. Εμείς μόνο, δεν είμαστε στο ποινικό δικαστήριο, εμείς έχουμε άλλη άποψη. Θα πάμε τώρα να μιλήσουμε για άλλα θέματα. Τι έχουμε? Θα κάνουμε εισαγωγή σε φιλοσοφικά. Να, αυτά δεν μπορώ. Αυτά θα τα μπορούμε. Ποια είναι προετοίμαστο για φιλοσοφία? Τώρα. Ξεκινάει αμέσως. Περίπου. Ο έρωτας δεν είναι ένα πράγμα. Αλλά τουλάχιστον έχει τέσσερα είδη. Ο έρωτας δεν είναι ένας. Είναι τουλάχιστον τέσσερα. Είναι ο σεξουαλικός έρωτας, ο συναισθηματικός έρωτας, ο διανοητικός έρωτας και ο πνευματικός έρωτας. Γιατί τώρα έχουμε τέσσερα είδη. Η σεξουαλικότητα, ας πούμε, στην ακτίνα της Αφροδίτης, η τελετουργική πλευρά του έρωτα που είναι στην ακτίνα του Διονύσου, ο διανοητικός έρωτας που είναι στην ακτίνα των Μουσών και ο πνευματικός έρωτας που είναι στην ακτίνα του Απόλλωνος. Τι ξέρεις από αυτά, βρε Γίδη? Αυτό άρχισε να λέει τα ζώδια τώρα. Όχι. Είναι ο Λεωνίδας Γεωργιάδης, αδερφός του Αδόνιδος, ο οποίος κάνει μαθήματα, να θα ακούσουμε τώρα το μάθημα. Στην ελληνική παιδεία και αυτό, αγωγή, πώς λέγεται. Ναι, εκεί. Και μιλάει για τον έρωτο που έχει τέσσερις πτυχές. Κάποιο μπορεί να βγει στην τηλεόραση πιο συχνά. Έχουμε τέσσερις έρωτα. Εμείς περιμένουμε, έχουμε, ναι, μισό να λύσουμε τα διαδικαστικά. Ναι. Δεν μπορεί να βγαίνει στην τηλεόραση πιο συχνά να το βλέπει, να το μαθαίνει πώς να ξεταβώνεται. Πρέπει να είμαστε στην ελληνική αγωγή. Είμαστε οι μάντας. Φύγει από το διαδικαστικό. Δεν μπορώ να ξέρεις ότι υπάρχουν. Λείπει τόσο καιρό. Δεν ξέραμε να μετράμε, ξεκάσαμε να μετράμε. Ντουβάρι, απελέκητο. Ήξερε ότι υπάρχουν τέσσερα. Νόμιζα ότι έχει μείνει μόνο μετακλητό. Από τον έρος ήξερε ότι υπάρχουν τέσσερα είδη. Δεν ήξερα ένα. Ποιο? Όχι. Ένα από τα τέσσερα δεν ήξερα. Ήξερα μόνο ένα. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν τέσσερα. Τα αναλύει τώρα εδώ ο καθηγητής. Σεξουαλικό έρωτα έχουν δύο. Σωματικό έρωτα είναι δύο σεξουαλικοί εραστές. Είναι αυτό που εμείς ονομάζουμε σήμερα έρωτα. Όταν λέμε έρωτα εννοούμε αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι μια παρανόηση που γίνεται. Γιατί ο έρωτας δεν είναι μόνο σεξουαλικός. Ένα μέρος του είναι σεξουαλικό. Τι κατάλαβες από αυτά τώρα? Άρχισε το ερωτοδικείο ξανά. Όχι. Μακάρι. Αυτός δεν θα τέριαζε. Γιατί πώς έβγαινε μια σεξολόγος που βγαίνει στη Μενεγάκη? Να βγαίνει. Να τα λέει. Τα λέει εδώ. Τα λέει εδώ. Πού εδώ? Δεν το παίρνουμε χαμπάρι. Αν δεν ήμασταν εμείς, δεν θα ξέρω ο κόσμος τώρα. Ναι, αλλά. Γιατί να μην βγει στη Facebook. Και που είμαστε εμείς, εσύ θέτεις πάλι διαδικαστικά θέματα. Δεν θα μείνω στην ουσία τώρα. Θα μείνω πώς θα διαδοθεί η ουσία. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εμείς από το μετερίζι μας κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ας κάνουμε. Ωραία. Μίλησε για το διανοητικό έρωτα. Μάλλον το σεξουαλικό έρωτα. Για το μοναχικό έρωτα μίλησε. Όχι. Που κουράζει μόνο το ένα χέρι και τώρα... το σώμα το υπόλοιπο είναι υγιές. Όχι. Τίποτα. Δεν είπε για αυτόν. Είπε για το σεξουαλικό έρωτα που είναι το σεξ. Ο έρωτας, όπως τον λέμε. Γιατί δεν έπιασε όμως θέματα που τα ξέρει καλά. Δεν ξέρω. Ναι. Γιατί και αυτά τα ξέρει καλά. Εδώ ήταν πολύ καλά. Πιάσε αυτά που ξέρει καλύτερα ο αδερφός του τότε. Μπορεί μελλοντικά, σε δεύτερο μάθημα. Ναι, τώρα καλά, περιμένουμε. Πρώτο, εδώ είμαστε. Έτσι, το πρώτο μάθημα. Δεν ακούσαμε... θέλω και εγώ να βιάζομαι, γιατί αν πας στο επόμενο δεν τα καταλαβαίνεις τα πρώτα. Όχι, μα είναι και τόσο σημαντικά τα πρώτα, έτσι όπως τα είπε, δεν καταλάβαμε τίποτα έτσι κι αλλιώς. Ακούσαμε για το σεξουαλικό, θα ακούσουμε τώρα για το. Χαίρομαι, γιατί και εγώ δεν καταλάβω και λέω μάλλον εγώ δεν. Αλλά, εντάξει. Για το διανοητικό. Άρα όλοι δεν καταλάβαμε. Λέξει στη σειρά. Εντάξει. Και το κατάλαβε. Θα κάνουμε ένα τεστ. Όλοι δεν καταλάβαμε. Αν καταλάβουμε τώρα που θα ακούσουμε για το διανοητικό έρωτα. Διανοητικό έρωτα έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι φίλοι και έχουν κάτι κοινό, έχουν ένα κοινό στόχο. Είναι συνεργάτες. Συνήθως διανοητικό έρωτα έχουν οι συστρατιώτες. Αν είναι όσοι έχετε πάει στρατό, θυμάστε κάποιους φίλους που είχατε από τότε. Αυτό είναι διανοητικός έρωτας. Και είναι ισχυρός, αρκετά ισχυρός. Όπως ο Αχιλλέας με τον Πάτροκλο. Όπως ο Αλέξανδρος με τον Ιφαιστείωνα. Έχουν δηλαδή κοινά οράματα στη ζωή. Δύο φίλοι, εσείς μεταξύ σας, συμμαθητές βεβαίως. Οι συμμαθητές έχουν διανοητικό έρωτα, έχουν κάτι κοινό. Οι συμμαθητές έχουν διανοητικό έρωτα. Εντάξει, οι συμμαθητές μπορεί γιατί είναι και γιούνις εξετάξεις. Στο στρατό δεν είχε περάσει από το μυαλό μου, αλλά για να το λέει ο Λεωνίδας, κάτι θα είχε σκεφτεί. Διανοητικό έρωτα, δηλαδή στο στρατό, έτσι όπως ξέρουμε το στρατό. Που πάμε εκεί, βαριόμαστε όλοι. Ένα ερωτισμό, ένα ιαραβίλα. Διανοητικό. Η αρβίλα, ναι. Η αρβίλα και τα χεσμένα σόβρακα είναι ωραία. Άλλο. Σου βγάζει ένα εδώ πράγμα. Δεν μιλάει για μερακλείδες, βέβαια. Όχι, εδώ μιλάει για το διανοητικό, δηλαδή στο περιβάλλον στρατού. Ναι. Ο έρωτας που μπορεί να αναπτυχθεί είναι ο διανοητικός. Τι, σαρκικός. Πιο εύκολο. Πιο εύκολο. Ισχύει. Από ο διανοητικός. Αλλά εσύ που είσαι πεζός. Ναι. Πάει το μυαλό σου μέχρι εκεί, κοντόφθαλμα. Ναι. Εδώ ο Λεωνίδας το έχει πάει παραπέρα. Και χρησιμοποίησε και παραδείγματα. Ναι, και το σκέφτηκε. Και δεν... Ναι, καλά, όλοι ξέρουμε τώρα για το. Εντάξει. Και ο Αλέξανδρος με το τεκνό. Με ηφαιστείο, ναι. Όχι, τσάμπα σκάβουμε. Έχουμε δει και πέντε ταινίες τώρα εμείς που τα λέμε αυτά. Και... το Netflix. Έχουμε δει και το άλλο που σκάβουμε εδώ πάνω στην Αμφίπολη. Δεν ήταν κανενού. Δεν ήταν του Γουμενέτου. Αυτό δεν ήταν κανενού. Ποιο ήταν τελικά τότε. Κάποιου πλούσιου και τη περιοχή. Τσάμπα σκάβουμε εδώ τόσο καιρό και μα έκανε. Ναι, για λίγο Σαμαρά. Το είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ανακαλύψαν τον τάφο Μεγαλέξανδρο. Μετά ηφαιστείωνα. Μετά το ηφαιστείωνα. Το Μεγαλέξανδρο ξεφούσκωσε γρήγορα αυτό. Έφυγε. Ναι. Στον Κόμενο για κάποιες μέρες. Εγώ εκεί είχα μείνει, νόμιζα ότι ήταν του Κόμενου. Ήταν διανοητικό. Του διανοητικού Κόμενου εννοώ, ρε παιδί μου. Δεν εννοώ ότι μιλάς. Έγινε κάτι σαρκικό. Δεν... Όχι, μα δεν έχουμε βίντεο. Ανοίγει ο στρατιλάτης, είναι δυνατόν. Όχι. Οι στρατιλάτε. Διανοητικά όμως ήταν. Τον άρπαζε διανοητικά. Ρώτα τον καθηγητή Λεωνίδα, εγώ δεν ξέρω τι. Πώς γίνεται αυτό το διανοητικό. Θα πάμε τώρα είναι σε άλλη ανάλυση. Το διανοητικά το που λέμε. Αλλιώς τα λέγαμε παλιά. Λέει μεταξύ φίλων. Παρτούζες τα λέγαμε. Τώρα ξαφνικά διανοητικό. Έτσι λέγεται τώρα. Τι, ακούσαμε τον καθηγητή, δεν τα λέω εγώ. Η πολιτική ορθότητα τα έχει φέρει αυτά. Η woke agenda. Η woke agenda ή η σεμνοτυφία τώρα του Λεωνίδα που ντρέπεται να τα πει όπως είναι. Μετά το διανοητικό έρωτα που αναπτύσσεται εκεί που μας είπε, υπάρχει και ένας συναισθηματικός έρωτας. Πού γίνεται αυτό. Θα καταλάβεις τώρα. Υπάρχει ο δεύτερος έρωτας που είναι ο συναισθηματικός έρωτας. Ο συναισθηματικός έρωτας υπάρχει μεταξύ ας πούμε δύο ανθρώπων που αισθάνονται ωραία να ζουν μαζί. Όπου η ρουτίνα του ενός μπλέκει πολύ ωραία στη ρουτίνα του άλλου. Συναισθηματικό έρωτα δεν έχουν μόνο δύο σύζυγοι ή εραστές. Συναισθηματικό έρωτα μπορεί να έχεις με τα παιδιά σου, με το σκύλο σου. Με το άλογο σου, όπως ήταν ο Αλέξανδρος το Βουκεφάλα, πολεμούσαν στις μάχες σαν ένα. Σαν ένα πράγμα. Δεν μπορούσε να διαχωρίσεις ποιος είναι αυτός. Ήταν σαν ένα πράγμα. Και όταν πέθανε ο Βουκεφάλας, που πέθανε από γυρατιά δηλαδή, από κακουχής και γυρατιά, σε μεγάλη ηλικία, για τα χρόνια των ύπων βέβαια, ο Αλέξανδρος του σήκωσε μια πόλη εκεί που πέθανε. Ξεκίνησε να χτίζει μια πόλη εκεί που πέθανε ο Βουκεφάλας. Τόσο μεγάλος ήταν ο έρωτας που είχε προς το άλογο του. Βουκεφάλια. Δεν υπάρχει πια. Για Βουκεφάλια. Άρα δεν ολοκληρώθηκε. Ναι. Μερακλής ο Αλέξανδρος. Μερακλής ο Αλέξανδρος. Θίγουμε και θέμα τακτινοβασίας. Μ' αρέσει που το ανοίγουμε. έρωτα εννοώ. Διανοητικό έρωτα. Ο Πιτάκης μπερδεύει. Είναι συναισθηματικός με τον Βουκεφάλα, ναι. Με τον Βουκεφάλα συναισθηματικό, διανοητικό με τον Ηφαιστείωνα. Ναι, αλλά τα άλογα τον έχουν μέχρι τον αγώνα. Θέλω να πω συναισθηματικό, αλλά εντάξει. Αυτό ήταν όμως είναι ναι, συναισθηματικό. Το συναισθηματικό λέω, αλλά στο συνέστημα το πάνω υπάρχει και ένα γκονάρι από κάτω. Δηλαδή από όλα τα παραδείγματα που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει. Σκέφτηκε το άλογο. Πάλι έχει, τον Αλέξανδρο. Πάλι τον Αλέξανδρο. Με το άλογο που τον έχει στα χέρι και το στόμα που έχουν τα άλογα πολύ σε. Εσύ είσαι πεζός. Εγώ είμαι πεζός. Είμαι πεζός. Του φτιάξε και πόλη, τη Βουκεφαλιάδα. Ναι, ναι, όλοι θυμάμαι. Βουκεφαλία, πώς την είπε, δεν θυμάμαι. Πού είναι αυτή, η Βουκεφαλιά. Βουκεφαλιά, έτσι την είπε. Η Βουκεφαλιάδα. Ναι. Βουκεφαλία. Δεν ξέρω, είχε πλημμύρες. Είχε πλημμύρες. Όμως εκεί δεν είχε καλούς αγωγούς. Βουκεφαλιώτες και βουκεφαλιώτησες. Όλοι αύριο. Όλοι στο πρώτο φεστιβάλ συναισθηματικού έρωτος. Φέρτε και τα ζώα σας. Θα περάσουμε όμορφα. Swingers party. Έχει και συνέχεια. Τι γίνεται άλλο. Θα μάθεις τώρα. Θα πάμε και με τα ψάρια. Όχι. Θα μάθεις τώρα. Γι' αυτό είναι το μπαρμπούνι έτσι. Πώς είναι. Κόκκινο. Και τι σημαίνει αυτό. Σφίγγεται. Βάλε το υπόλοιπο. Ο σωματικός έρος εδώ είναι πολύ απλό. Η ισχυρή επιθυμία για σεξουαλικό σμίξιμο μεταξύ συγκεκριμένων ανθρώπων. Οι ψυχές των εραστών κατά τη σεξουαλική συνουσία μετέχουν στην ιδέα της αθανασίας. Και γι' αυτό είναι. Δηλαδή, το είδος είναι ο σωματικός έρος. Το οποίο μπορεί να αναβαθμιστεί σε επίπεδα 7. Τι βλέπουν δύο σεξουαλικοί εραστές. Βλέπουν την ιδέα της όταν ενώνονται, καίγονται από έρωτα και ενώνονται, βιώνουν, μετέχουν στην ιδέα της αθανασίας. Και αυτό τι πρέπει να κάνουν λοιπόν. Πρέπει να βιώσουν τον έρωτά τους, αλλά να καταλάβουν αυτοί ότι να ξεπεράσουν το σωματικό τους κομμάτι και να δουν την ιδέα της αθανασίας. Για να καταλάβουν ότι η ιδέα της αθανασίας δεν υπάρχει μόνο σε αυτή την περίπτωση, αλλά μπορεί να υπάρχει και σε άλλα πολλά μέρη και αρχίζουν να βιώνουν την ιδέα. Στο υψηλό επίπεδο. Στο χαμηλό επίπεδο είναι απλά δύο σεξουαλικοί εραστές. Τι μου κάνεις! Τι μου κάνεις, αγάπη μου! Την ιδέα της αθανασίας. Καταλαβαίνεις. Είναι το λίγο αυτό που λέγει ο Πανούσης, το μαμάτε γιατί χανόμαστε. Γιατί δηλαδή χανόμαστε. Αυτό, η αθανασία τι είναι στην πραγματικότητα, αυτό. Θέλω να πω, τα βάλαμε όλα αυτά για να καταλάβετε όλοι εσείς που είστε άσχετοι και καλλιέργοι τα ντουγάνια, ότι όταν κάνετε τον έρωτα, βιώνετε την αθανασία. Την αθανασία. Το έχετε σκεφτεί αυτό ποτέ? Τρίο είναι, έχετε και αθανασία μέσα. Όχι, είναι έννοια. Α, έννοια είναι η αθανασία. Δεν είναι μια κυρία άλλη που έχει εκεί. Πώς είναι η συνταγή. Την ώρα που κάνω εγώ σεξ. Έχει και η κυρία Αθανασία. Καλησπέρα. Με σκέφτεστε καθόλου? Να πω. Με βιώνετε. Με βιώνετε. Και ένα τελευταίο κομμάτι. Και άλλο τελευταίο κομμάτι. Τι έχουμε πείδεξει και τις γωνίες. Τις μπρίζες. Τι θα γίνει άλλο. Ο έρωτας είναι αυτό. Ο καθηγητής θα λέει. Ναι, ναι. Η πρώτη ερώτηση που γίνεται πάντα, έχουμε 4 είδη έρωτα. Μπορούν δύο άνθρωποι να έχουν μεταξύ τους 2 είδη έρωτα διαφορετικά? Η απάντηση είναι η εξής. Γενικά όχι. Γιατί ο ένας έρωτας διαλύει τον άλλο. Παράδειγμα, αν είμαι φίλος με μια κοπέλα και γίνουμε σεξουαλικοί εραστές, η φιλία διαλύεται. Γίνεται κάτι άλλο. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να λειτουργήσει ο ένας με την παρουσία του άλλου. Είναι διαφορετικό είδος. Καταρρύπτεται και ο μύθος. Αυτό το φίλι με προνόμια δεν ισχύει. Υπάρχει άλλο από πίσω άρα. Όχι. Τέλος να αυτό. Το ξεκαθαρίσουμε για να ξέρουμε τι γίνεται. Εντάξει. Νομίζω φανήκαμε χρήσιμοι σήμερα. Κι εγώ. Έμαθε ο κόσμος πράγματα που δεν είχαμε τώρα σκεφτεί. Καθόλου. Και εμείς πολύ σε πρώτο επίπεδο τα αναλύαμε τόσο καιρό. Αυτό με το Βουκεφάλα κυρίως. Με το Βουκεφάλα και εγώ το σκέφτομαι. Ναι, αυτό μένει. Είναι αλλιώς. Θα σας αφήσουμε ένα τραγούδι του Σταμάτη Μορφωνιού, καινούριο που μας το έστειλε. Ευγνώμονες σκλάβοι είναι ο τίτλος του. Θα καταλάβετε από τους στίχους που αναφέρεται. Σήμερα, αύριο, χτες, παντοτινό γενικότερα. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια χαρά. Σαν από δύνα μεγάλα και δεν θα τελειώσει. Θα τους αφήσει λευτερούς αφού πρώτα τους σώσει. Ως τότε να κλειδώνονται μόνοι τους τα κελιά τους. Θα νοιάζονται οι αφέντες τους για αυτούς και τα παιδιά τους. Να είστε φρόνημα παιδιά, να δουλεύετε σκληρά. Να υπακούτε, να φοβάστε κι όλα θα καλά. Ως τότε να προσεύχονται όμως να μην μιλάνε. Οι τυράννοι ευεργέτες τους πίστα θα τους φιλάνε. Έτσι σκυμμένοι να υπακούν, να έχουν χαρά μεγάλη. Να κλαίνε από την τύχη τους και γνώμονες και σλάβοι. Να είστε φρόνημα παιδιά, να δουλεύετε σκληρά. Να υπακούτε, να φοβάστε κι όλα θα καλά. Μα έρχεται όμως η στιγμή που τελειώνει η υπομονή. Κι οι αφέντες τρέχουν να κρυφτούν σαν ποντικοί. Η ιστορία είναι παλιά κι όποιος κάνει πως ξεχνά. Να το ξέρει πως την πείνα δεν τη σταματούν κελιά. Και πως είναι ανίκητο το πάθος για τη λευτεριά.